بسم الله الرحمن الرحيم سنة ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى Thank you.

الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عشق ال حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی تامت برکات ملالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، اور جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے اور باب المدینہ میں کم و بیش 35 مقامات پر اس وقت اسلامی بہنیں جمع ہیں اور اجتماع ذکر نعت میں شامل ہیں۔ ملک بھر میں الحمدللہ عز و جل اسلامی بہنوں کے اجتماعات کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آپ بھی مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماع کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آئیے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ حجیوں کے واقعات اور حج کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ نے اپنی کتاب رفیق الحرمین، جو کہ حج اور عمرہ کے مسائل اور فضائل پر یہ کتاب ہے، اس میں زیارات مکہ و مدینہ اور حج پر جانے والوں کے لیے مزید سوز اور گداز اور کیف و مستی پیدا کرنے کے لیے آپ نے 25 حکایات حجاج تحریر فرمائی ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی نسبت سے، تو انشاءاللہ انہی میں سے ایک حکایت عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت الغفار فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان دیکھا جو بغیر سواری اور زادے راہ کے پیدل چل رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اے نوجوان، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، اسی یعنی اللہ عز و جل کے پاس سے۔ میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، اسی یعنی اللہ عز و جل کے پاس۔ میں نے کہا، زادے راہ کہاں ہے؟ بولا، اسی یعنی اللہ عز و جل کے ذمہ ہے۔ میں نے کہا، یہ طویل راستہ بغیر پانی اور توشے کے طے نہیں ہوگا، تیرے پاس کچھ ہے؟ وہ بولا جی ہاں میں نے گھر سے نکلتے وقت پانچ حروف زادے راہ کے طور پر لے لیے تھے. میں نے کہا وہ پانچ حروف کون سے ہیں؟ اس نے کہا اللہ عز و جل کا یہ فرمان کاف ہا یا عین صاد. میں نے کہا ان حروف کے کیا معنی ہیں؟ اس نے کہا کاف کے معنی کفایت کرنے والا، ہا کے معنی ہدایت کرنے والا، یا کے معنی پناہ دینے والا، عین کے معنی جاننے والا، اور صاد کے معنی سچا. تو جس کا ساتھی کافی و ہادی، وہ مودی و عالم اور صادق ہو، وہ کیسے ضائع یا پریشان ہو سکتا ہے؟ اور اس کو کیا ضرورت ہے کہ زادے راہ اور پانی اٹھائے پھرے. یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو آپ نے حروف سماعت کیے کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں. یہ اللہ، اس کے معنی اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے بتائے سے جو جانے وہ جانے. اس کے اندر علماء کرام نے مختلف تطبیق فرمائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہو، ہو سکتا ہے ان حروف کے معنی یہ ہو. چنانچہ اسی طرح اس نوجوان نے بھی کاف ہا یا عین صاد کے یہ معنی کے لیے جو سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علم عطا فرمایا. حضرت سیدنا مالک علیہ رحمت اللہ الخالق فرماتے ہیں کہ اس کا کلام سن کر میں بے حد متاثر ہوا اور اس کو اپنا قمیص پیش کیا. اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا اے شیخ، دنیا کے قمیص سے ننگا رہنا بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی حلال چیزوں پر حساب ہے اور اس کی حرام چیزوں پر عذاب ہے. جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو اس نے منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور مناجات کرنے لگا، اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں ہوتا، مجھے وہ چیز عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے اور وہ چیز معاف فرما دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں. جب لوگوں نے احرام باندھ کر لبیک کہا تو وہ خاموش تھا. میں نے کہا تم لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں کہوں لبیک اور وہ فرما دے لا لبیک ولا سعدیک ولا اسمع کلامک ولا انظر الیک، یعنی نہ تیری لبیک قبول ہے اور نہ سعدیک، اور نہ میں تیرا کلام سنوں اور نہ تیری طرف دیکھوں. پھر وہ چلا گیا تو میں نے اس کو سارے راستے میں کہیں نہ دیکھا. منا پہنچ کر دیکھا کہ وہ کچھ عربی اشعار پڑھ رہا تھا جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک وہ حبیب جس کو میرا خون پسندیدہ ہے تو میرا خون اس کے لیے حلال ہے، حرم میں بھی اور حرم کے باہر بھی. خدا عز و جل کی قسم اگر میری روح کو علم ہو جائے کہ وہ کس ذات اقدس سے محبت کرتی ہے تو وہ قدم کے بجائے سر کے بل کھڑی ہو جائے. مجھے ملامت کرنے والے اس کے عشق میں مجھے ملامت نہ کر کہ اگر تجھے وہ نظر آ جائے جو میں دیکھتا ہوں تو کبھی تو مجھے ملامت نہ کرے. اللہ اکبر، کیا کہتا ہے، کیسا شعر پڑا جس کا اردو ترجمہ ہے کہ لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، اگر وہ اللہ عز و جل کا طواف کرتے تو حرم سے بھی بے نیاز ہو جاتے. لوگوں نے عید کے دن بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کی قربانی کی اور محبوب نے اس دن میری جان کی قربانی کی. لوگوں کا حج ہوا ہے اور میرا حج بذات خود میرا محبوب ہے. لوگوں نے قربانیاں ہدیہ کی اور میں نے اپنی جان اور اپنے خون کی قربانی کا تحفہ پیش کیا. پھر وہ گر گرا کر عرض گزار ہوا، اے اللہ عزوجل، لوگوں نے قربانیاں کی اور تیرا تقرب حاصل کیا، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جس کے ساتھ میں تیرا تقرب حاصل کروں سوائے اپنی جان کے. مولا، میں اسے تیری بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما لے. پھر اس نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گرا، اور اس کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، پھر یکایک غیب سے یہ صدا سنائی دینے لگی، یہ اللہ عز و جل کا پیارا ہے جو اللہ عز و جل کے عشق کی تلوار سے قتل ہوا ہے. پھر میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی. کیا نظر کرے جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 8 کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتم الحج والعمرۃ للہ. میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانۂ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شہر آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، حج اور عمرے کو اللہ عز و جل کے لیے پورا کرو. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے باقرینہ ہے، جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. مدینے کے تاجدار باطائے پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے، عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے. ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور ابن حبان حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. سنیے، حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا. کتنے افراد کی؟ 400 افراد کی شفاعت کرے گا، اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شفاع امم سراپا جود و کرم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مکرم ہے، جو مکہ مکرمہ سے پیدل حج کو جائے، یہاں تک کہ مکہ پاک واپس آئے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں کی مثل لکھی جائیں گی. سبحان اللہ. عرض کیا گیا حرم کی نیکیوں کی مقدار کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہر نیکی لاکھ لاکھ نیکی ہے. الحمدللہ اس حساب سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہوئیں. اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنی کتاب انوار البشارہ میں پیدل چلنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں ہو سکے تو پیادہ یعنی مکہ مکرمہ سے منا عرفات وغیرہ جاؤ کہ جب تک مکہ معظمہ پلٹ کر آؤ گے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جائیں گی. یہ نیکیاں تخمیناً یعنی اندازاً 78 خرب 40 ارب آتی ہیں اور اللہ عز و جل کا فضل اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت پر بے شمار ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکات ملالیہ اپنی کتاب رفیق الحرمین کے اندر اس اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کی اس ترغیب کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے پرانے طویل راستے کا حساب لگایا ہے. جب اعلی حضرت تشریف لے گئے ہوں گے اور اس وقت جو راستہ ہوگا یقیناً آپ نے اس سے حساب لگایا ہوگا اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اب چونکہ مکہ معظمہ سے منا کے لیے پہاڑوں میں سرنگیں نکالی گئی ہیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ مختصر اور آسان ہو گیا ہے اس حساب سے نیکیوں کی تعداد میں بھی کمی واقع ہوگی. واللہ ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ اس سال حج پر تشریف لے جا رہے ہیں جب اللہ عز و جل نصیب کرے تو جہاں پر سعی کی جاتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان اس کے پیچھے کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے جہاں پر اس وقت ایک مکتب لائبریری یہ قائم ہے. تو وہاں سے یہ راستہ طریق المشاد کہتے ہیں پیدل چلنے کا راستہ یہ آتا ہے. تو وہاں سے پیدل چلنے کے لیے الحمدللہ قافلے یہ حج کے دن یعنی 8 ذی الحجہ یوم ترویحہ کو روانہ ہوتے ہیں اور اس راستے سے منا پہنچتے ہیں اور پھر آگے عرفات اور پھر وہاں سے غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ اور پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد منا سے ہوتے ہوئے اور رمی جمرات پر اور اس کے بعد حلق قربانی کرتے ہیں حلق کرتے ہیں یہ تمام معاملات ادا کرتے ہیں. تو الحمدللہ حاجیوں کے قافلے روا دوا ہیں اور اسی لیے چند فضائل آئیے آپ نے جو حدیث پاک سنی مزید سنیے. حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت ہے حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے. حضرت سیدنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو حج کے لیے حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا اس کی پیشی نہیں ہوگی نہ حساب ہوگا اور اسے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے جو حج کے ارادے سے چلا اور راہ میں فوت ہو گیا تو اب قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا اور جو عمرے کی نیت سے نکلا اور راہ میں موت سے ہمکنار ہوا تو اس کے لیے تا قیامت عمرہ کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ سرکار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان سنیے، جسے حج کرنے سے نہ ظاہری حاجت کی رکاوٹ ہو، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی مرض جو روک دے، پھر حج کیے بغیر مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ پیارے حاجیوں، حج کے لیے جس طرح سرمایہ ظاہری کی ضرورت ہے کہ اتنے اخراجات ہوں کہ حج ادا کرے، وہاں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اور جب وہ جائے تو پیچھے اس کے بال بچے، اس کے گھر والے اتنی رقم چھوڑ کر جائے کہ انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ چنانچہ فرمائے کہ جس طرح سرمایہ ظاہری کی ضرورت ہے، اسی طرح سرمایہ باطنی کی بھی سخت ضرورت ہے، اور وہ سرمایہ سرمایہ عشق و محبت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اہل محبت سے ملتا ہے۔ چنانچہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ یہ ابھی ابھی بیت المقدس سے ایک قدم میں میرے پاس آئے ہیں تاکہ مجھ سے آداب عشق سیکھیں۔ سبحان اللہ، ایک باکرامت ولی بھی سرمایہ عشق کے حصول کی خاطر اپنے سے بڑے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، تو پھر ہم تو کس شمار و قطار میں ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کسی عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت قائم کر کے اس سے آداب عشق سیکھیں اور پھر سفر مدینہ اختیار کریں۔ پہلے ہم سیکھیں قرینہ، پھر ملے مرشد سے سینہ، چل پڑے اپنا سفینہ اور پہنچ جائیں ہم بھی مدینہ، چل پڑے یہ اپنا سفینہ اور پہنچ جائیں ہم بھی مدینہ۔ انشاءاللہ عزوجل، تو آئیے میں آپ کو ایک ایسے عاشق کا واقعہ سناتا ہوں کہ جس نے ایک عاشق رسول سے نسبت جوڑ لی اور پھر اس کے بعد ان کا سفر حج کی تیاری تھی، اور کیا واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا، المدینۃ العلمیہ نے اسے شائع کیا، مدینے کا مسافر۔ یہ آپ اس رسالے کو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ نسبت کی بہاریں ہیں کہ ایک اللہ والے سے، ایک عاشق رسول سے نسبت قائم ہو گئی تو پھر اس بزرگ کو کیا انعام ملا۔ آئیے آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ مجھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، باب المدینہ کراچی کے علاقہ نیا آباد کے مبلغ دعوت اسلامی کے بیان کا لب لباب ہے کہ میرے والد بزرگوار حاجی عبد الرحیم اتاری پٹنی، جن کی عمر کم و بیش 70 سال تھی، ابتدائی دور دنیا کی رنگینیوں کی نظر رہا، مگر پھر الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ 1995 میں جب دوسری بار حج کا مجدہ جافزہ ملا تو ان کی خوشی قابل دید تھی۔ جیسے جیسے روانگی کا وقت قریب آ رہا تھا، خوشی دو چند ہوتی جا رہی تھی۔ آخر ان کی خوشیوں کی معراج کا وقت قریب آ گیا۔ رات 4 بجے ایئرپورٹ کی طرف روانگی تھی، پوری رات خوشی خوشی تیاری میں مشغول رہے، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ تقریباً 3 بجے احرام برابر میں رکھ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئے۔ مبلغ فرماتے میں بھی لیٹ گیا، ابھی بمشکل 15 منٹ ہوئے ہوں گے کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک پڑی۔ چونک کر دروازہ کھولا تو سامنے والدہ پریشانی کے عالم میں کھڑی فرما رہی تھی، تمہارے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں باجرت تمام پہنچا تو والد صاحب بے قراری کے ساتھ سینہ سہلا رہے تھے. فوراً اسپتال لے جایا گیا, ڈاکٹر نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے. گھر میں کوہرام مچ گیا کہ کچھ ہی دیر بعد سفر مدینہ کے لیے روانگی ہے اور والد صاحب کو یہ کیا ہو گیا. افسوس, طیارہ والد صاحب کو لیے بغیر ہی سوئے مدینہ پرواز کر گیا. والد محترم 5 دن اسپتال میں رہے. اس دوران مزید 4 مرتبہ دل کا دورہ پڑا, مگر الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کی برکت سے ہوش کے عالم میں ان کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی. جب بھی نماز کا وقت آتا تو کان میں عرض کی جاتی نماز پڑھ لیں, آپ فوراً آنکھ کھول دیتے, تیمم کروا دیا جاتا اور آپ نقاہت کے باعث اشارے سے نماز پڑھ لیتے. آخری اٹیک پر پھر بے ہوش ہو گئے. عشاء کی اذان پر آنکھیں جھپکی تو میں نے فوراً عرض کیا کہ ابا جان نماز کے لیے تیمم کروا دوں. اشارے سے فرمایا کہ ہاں. الحمدللہ عزوجل میں نے تیمم کروایا اور والد صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے, مگر پھر بے ہوش ہو گئے. ہم گھبرا کر دوڑے اور ڈاکٹر کو بلا لائے. فوراً آئی سی یو میں لے جایا گیا. چند منٹ بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, مگر وہ بڑے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے کے بعد دم توڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے, ہو ایمان پر خاتمایا الہی, ہو ایمان پر خاتمایا الہی, ہو ایمان پر خاتمایا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مزید فرماتے ہیں کہ ایک سید زادے نے والد مرحوم کو غسل دیا. چونکہ والد صاحب کو انگلیوں پر گن کر اذکار پڑھنے کی عادت تھی, لہذا آپ کی انگلی اسی انداز میں تھی گویا کچھ پڑھ رہے ہیں. بار بار انگلیاں سیدھی کی جاتی مگر دوبارہ اسی انداز پر ہو جاتے. الحمدللہ عزوجل کثیر اسلامی بھائی جنازے میں شریک ہوئے. الحمدللہ عزوجل میرے بھائی کی بھی والد صاحب کے ساتھ حج پر جانے کی ترکیب تھی, وہ حج کی سعادت سے بہرہ مند ہوئے. بڑے بھائی کا کہنا ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں رو رو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی کہ میرے مرحوم والد کا حال مجھ پر منکشف ہو. جب رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ والد بزرگوار احرام پہنے تشریف لائے اور فرما رہے ہیں میں عمرے کی نیت کرنے مدینہ شریف آیا ہوں. سبحان اللہ, تم نے یاد کیا تو چلایا. الحمدللہ عزوجل میں بہت خوش ہوں. دوسرے سال میرے بھتیجے نے مسجد الحرام شریف کے اندر کعبۃ اللہ شریف کے سامنے اپنے دادا جان یعنی میرے والد مرحوم حاجی عبد الرحیم عطاری سلمہ الباری کو عین بیداری کے عالم میں اپنے برابر میں نماز پڑھتے دیکھا. نماز سے فارغ ہو کر بہت تلاش کیا مگر نہ پا سکے. مدینے کا مسافر سندھ سے پہنچا, مدینے میں مدینے کا مسافر سندھ سے پہنچا, مدینے میں قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی, سفینے میں قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی, سفینے میں. اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونے والے حاجی عبد الرحیم عطاری نے جس عاشق رسول سے اپنا دامن وابستہ کیا تھا، وہ 15ویں صدی ہجری کے مشہور بزرگ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکات ملالیہ ہیں. حاجی صاحب انہی کے مرید اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے. اس ایمان افروز سچی حکایت سے معلوم ہوا کہ کسی ولی کامل کے دامن سے وابستگی نے دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں پوشیدہ ہیں. زندگی اپنی جگہ، عموماً موت کے وقت بھی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی نسبت رنگ لاتی ہے. اور اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو تفاسیر کے اندر اس کے علاوہ بڑے زبردست مفسر قرآن حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الحادی کو بھی الحمدللہ ایک ولی کامل حضرت سیدنا نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت کام آ گئی. یوں ہی الحمدللہ اولیاء کرام کی نسبت بہت کام آتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جلد از جلد کسی پیر کامل کے مرید بن جائیں. الحمدللہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں خواہش ظاہر کرتی ہیں کہ امیر سنت کے مرید ہونا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ آپ اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنی عمر اور اپنا پوسٹل ایڈریس لکھ کر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پرانی سبزی منڈی کراچی اس پتے پر ارسال کر دیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کے خط پہنچ جائے گا، آپ مرید بھی ہو جائیں گے. اور اب تو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ پر بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net پر الحمدللہ ایک آئیکن بنا ہوا ہے مرید بننے کے لیے، تو اس کے اندر بھی آپ وہاں پر کلک کریں اور یہ جتنی بھی آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ اسے ٹائپ کر کے بھیج دیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کو مرید بنا دیا جائے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں طالبان خدا اور عاشقان مصطفیٰ و مجتبیٰ کہ عشق و محبت سے لبریز رقت انگیز دو واقعات آپ کو سناتا ہوں. انہیں رقت قلبی کے ساتھ سنیے اور محبت خداوندی اور عشق مصطفی عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں طرف کیے اور ہو سکے تو خوب آنسو بہائیے. حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میدان عرفات میں لوگ جمع ہو کر مشغول دعا تھے. اللہ اکبر، میدان عرفات کا منظر بھی سبحان اللہ. تو وہاں لوگ مشغول دعا تھے کہ میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سر جھکائے شرم سار کھڑا تھا. میں نے کہا، اے نوجوان تو بھی دعا کر. وہ بولا کہ مجھے تو اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ جو وقت مجھے حاصل ہوا تھا شاید وہ جاتا رہا، اب کس منہ سے دعا کروں. میں نے کہا، تو بھی دعا کر تاکہ اللہ عزوجل تجھے بھی ان دعا مانگنے والوں کی برکت سے کامیاب فرمائے. حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی کہ ایک دم اس پر رقت طاری ہو گئی اور ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی، تڑپ کر گرا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، پیارا پیارا کعبہ دکھایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، دکھلایا عرفات کا منظر، یہ بھی کرم ہے یہ بھی بھی کرم کر بخش دے ہر حاجی کو خدایا بخش دے ہر حاجی کو خدایا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے توبو الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا واقعہ سنیں. حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں نے منا میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے جب کہ لوگ قربانیوں میں مشغول تھے. اتنے میں وہ پکارا اے میرے پیارے اللہ عز و جل تیرے سارے بندے قربانیوں میں مشغول ہیں, میں بھی تیری بارگاہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں, میرے مالک مجھے قبول فرما. یہ کہہ کر اپنی انگلی گلے پر پھیری اور تڑپ کر گرا. میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ جان دے چکا تھا. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. تو محترم حجیوں, پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے حج ہو تو ایسا, اللہ عز و جل ان دونوں بابرکت حاجیوں کے طفیل ہمیں بھی رقت قلبی نصیب فرمائے. یاد رکھیے ہر عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے اتنا اجر و ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. آہ اب علم دین اور اچھی صحبت سے دوری کی بنا پر ہماری اکثر عبادات ریاکاری کی نظر ہو کر برباد ہو جاتی ہیں. جس طرح اب ہمارے ہر کام میں نمود و نمائش کا عمل دخل ضروری سمجھا جانے لگا ہے, اسی طرح حج کی عظیم سعادت بھی دکھاوے کی بھینٹ چڑھتی جا رہی ہے. مثلا ہمارے بے شمار اسلامی بھائی حج ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اپنے منہ سے حاجی کہتے ہیں اور اپنے قلم سے اپنے نام کے آگے حاجی لکھتے ہیں. آپ شاید چونک پڑیں گے کہ اس میں آخر کیا حرج ہے. ہاں واقعی اس صورت میں کوئی حرج بھی نہیں کہ لوگ آپ کو اپنی مرضی سے حاجی صاحب کہہ کر پکاریں, مگر پیارے حاجیوں اپنی زبان سے اپنے آپ کو حاجی کہنا اپنی عبادت کا خود اعلان کرنا نہیں تو اور کیا ہے. اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ٹرین چھک چھک کرتے اپنی منزل کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی. دو شخص قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا کہ جناب کا اسم شریف؟ جواب ملا حاجی شفیق. اور آپ کا مبارک نام؟ دوسرے نے سوال کیا. پہلے نے جواب دیا نمازی رفیق. حاجی صاحب کو بڑی حیرت ہوئی, پوچھ ڈالا کہ اجی نمازی رفیق تو بڑا عجیب سا نام لگتا ہے. نمازی صاحب نے پوچھا کہ بتائیے آپ نے کتنی بار حج کا شرف حاصل کیا ہے؟ حاجی صاحب نے کہا کہ الحمدللہ ابھی پچھلے ہی سال تو حج پر گیا تھا. نمازی صاحب کہنے لگے آپ نے زندگی میں صرف ایک بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی تو ببانگ دہل اپنے آپ کو حاجی کہنے کہلوانے لگے اور یوں اپنے حج کا سر عام اعلان فرمان لگے. اور بندہ تو بلا ناغا روزانہ پانچ وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو نمازی کہلوانے میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج تو نمود و نمائش کی انتہا ہو گئی. عجیب تماشا ہے کہ حاجی صاحب حج کو آتے جاتے ہیں تو پوری عمارت کو برق کی کمکموں سے سجایا جاتا ہے, لائٹنگ کی جاتی, گھر پر حج مبارک کا بورڈ لگایا جاتا ہے, بلکہ توبہ توبہ کہیں تو دیکھا گیا کہ حاجیوں کے احرام کے ساتھ خوب یعنی یہ معاملات ہوتے ہیں. آخر یہ کیا ہے؟ کیا بھاگے ہوئے مجرم کا اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح دھوم دھام سے جانا مناسب ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ روتے ہوئے اور آہیں بھرتے ہوئے لرز سے کانپتے ہوئے جانا چاہیے. آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو اور آہوں سے پھٹتا سینہ، ورد لب ہو مدینہ مدینہ، جب چلے سوئے طیبہ سفینہ، اور جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہچکیاں باندھ کر رو بے حد، کاش آ جائے ایسا کرینہ. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آخر میں لبیک کے چار حروف کی نسبت سے لبیک کے متعلق چار مدنی پھول پیش کرتا ہوں. خواہ عمرے کی نیت کریں یا حج کی یا حج قران کی، تینوں صورتوں میں نیت کے بعد، جو نیت کی جاتی ہے احرام کی، اس کے بعد کم از کم ایک بار لبیک کہنا لازمی ہے اور تین بار کہنا افضل. لبیک یہ ہے، آپ بھی میرے ساتھ دوہرا لیجئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ عز و جل لبیک کہنے کی برکت سے اس سال ہمارا بھی جانا وہاں پر مقدر فرما دے، آمین. لبیک سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ عز و جل سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے. یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل خوش ہے، بلا شبہ آپ قطعی جنتی بلکہ باطا الہی مالک جنت ہے. مگر یہ سب دعائیں ہماری تعلیم کے لیے بھی ہیں کہ ہم بھی سنت سمجھ کر دعا مانگ لیا کریں. بس اب احرام شروع ہو گیا، اب یہ لبیک ہی آپ کا سب سے بڑا وظیفہ اور ورد ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی کا ورد کریں. آپ کا شوق بڑھانے کے لیے مزید دو احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے. عرض کی گئی، کیا جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. اسی لیے میں نے بھی لبیک پڑھی اور آپ سب کو بھی عرض کی کہ آپ بھی لبیک پڑھ لیں. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری سرے تک جو بھی پتھر درخت اور ڈھیلا ہے وہ سب لبیک کہتے ہیں. تو اسلامی بھائی بلند آواز سے لبیک کہیں گے، اسلامی بہنیں اتنی آواز سے کہ اپنے کان سن لیں. یہ بات سب یاد رکھیں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں کہ علاوہ حج کے بھی جو کچھ پڑھا کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں کہ لبیک یا اس کے علاوہ جو بھی پڑھا کریں اس میں اتنی آواز لازمی ہے کہ خود سن سکیں. اگر بہراپن یا شور و غوغا کے سبب نہ سن سکیں تو کوئی حرج نہیں، مگر اتنی آواز سے تلفظ ادا ہونے ضروری ہیں کہ مجبوریاں نہ ہوتی تو خود سن لیتے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو تمام حکایات، فضائل، واقعات، روایات کی عرض کی، یہ سب اس کتاب، رفیق الحرمین چھوٹی سائز میں اس وقت میرے پاس یہ موجود ہے الحمدللہ عز و جل. یہ اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے، پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں سے بھی عرض ہے کہ رفیق الحرمین کو مکتبے سے حاصل کریں، اور جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں حج پر جا رہے ہیں انہیں توفتن دے کہ ہم نہیں گئے تو کیا ہوا، ہماری یہ کتاب انشاءاللہ بیت اللہ کا طواف کر رہی ہوگی، ہماری یہ کتاب انشاءاللہ عز و جل سبز گنبد کے سائے میں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی

نماز ظہر بجماعت میں ہم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر تھے. نگران عطاری کابینہ نے اعلان کیا کہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے بہار شریعت کی دوسری جلد, پہلی جلد میں حصہ 1-6 ہے اور دوسری جلد میں 7-12 ہے, دوسری جلد شائع کر دی ہے اور الحمدللہ عزوجل وہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. تو جو اسلامی بہنیں یہاں موجود ہیں ان سے عرض ہے کہ وہ بھی ضرور اسے خرید فرمائیں, اور مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں آپ بھی اس میں سبقت لے جائیں اور کوشش کریں کہ جلد از جلد بہار شریعت کی دوسری جلد بھی حاصل کر لیں, اسے پڑھیں. علم دین کا بے شمار خزانہ انشاءاللہ تعالی ہاتھ آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11-11 بار درود و سلام پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى محمد رسول الله.

اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اچھے مچھے اسلامی بھائیوں, پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے دعا کا وقت ہو چکا ہے. اپنے مالک حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری دعاؤں کو سنے گا. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, بری عادتیں بھی چھڑایا الہی, خصلت بنا یا الہی, مجھے نیک خصلت بنایا الہی, مطیع اپنا مجھ کو بنایا الہی, صدا سنتوں پر چلایا الہی, صدا سن نتوں پر چلایا الہی, تجھے واسطہ سا رنبیوں کا مولا, میری بخش دے ہر خطایا الہی, غمِ مصطفیٰ دے غمِ مصطفیٰ دے غمِ مصطفیٰ دے غمِ مصطفیٰ دے, ہو دردِ مدینہ عطایا الٰہی, ہو دردِ مدینہ عطایا الٰہی, مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی, صدا یا الٰہی سدایا الہی دکھا ہر برس تو حرم کی فضائے دکھا اس برس بھی حرم کی فضائے دکھا ہر برس حرم کی فضائے تم کا مدینہ دکھایا الہی تم کا مدینہ دکھایا الہی میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں میں اسی سال آؤں شرف حج کا پاؤں چلے طیبہ پھر قافلایا الہی چلے طیبہ پھر قافلایا الہی جو روتے ہیں ہجر مدینہ میں ان کو مدینے کی گلیاں دکھایا الہی مجھے غیبت و چغلیوں بدگمانی کی آفات سے تو بچایا الہی کی آفات سے تو بچایا الہی بقیہ مبارک میں تدفین میری ہو بحر شہ کر بلایا الہی تو عطار کو چشم نم دے کے ہر دم تو عطار کو چشم نم دے کے ہر دم مدینے کے غم میں رلایا الہی مدینے کے غم میں رلایا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک وعلی طاعت حبیبک الکریم ثبت قلوبنا علی دینک بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا علی یا علیم یا حلیم یا عظیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا تیرے گناہگار استیاں شعار ہر طرح سے بیکار گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا، ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک گناہوں کے اندر غرق ہیں، چھپ کر گناہ کیے، اعلانیہ گناہ کیے، ہماری سوچ نہ جانے کیسی کیسے کیسے گندے خیالات میں ڈوبی رہتی ہے، ہماری آنکھوں سے نہ جانے دن بھر میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمارے کان نہ جانے کیا کچھ سن لیتے ہیں، ہمارے میں ہم اتنا غیبت کے خلاف سن کر بھی ابھی تک ہم کواں حق ہو غیبت جیسی برائی سے حتی الامکان نہیں بچ پائے، مولا اس بات کا اقرار ہے، ہر گناہ کا زنگ کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، لیکن مولا تو غفور رحیم ہے، تو حنان و منان ہے، تو دیان و سبحان ہے، تو سلطان و کریم ہے، اے ہم پر آسمان کا سائبان بنانے والے مولا، اے ہمارے لیے زمین کو کشادہ فرمانے والے مولا، مولا تو ہم پر کرم فرما دے، ارحم فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری حتمی بخشش و مغفرت فرما دے، مولا ہمارے والدین کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت، جتنے مومن مسلمان جنوں انس آئیں گے جائیں گے سب کی مغفرت فرما دے، امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں سچی پکی توبہ عطا کر دے، توبہ تو نسو عطا کر دے، ایسی توبہ کے پھر کبھی گناہوں کی طرف نہ بڑھے، مولا ایسی توبہ تو نسو عطا کر دے، سچی پکی توبہ کرنے والا ہمیں بنا دے، مولا ہمارا نیکیوں میں دل لگا دے، ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہمیں نیک دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے 72 مدنی انعامات کا گلدستہ اسلامی بھائیوں کے لیے، 63 مدنی انعامات کا گلدستہ اسلامی بہنوں کے لیے دیا تاکہ ہم نیک بن جائیں، لیکن اس پر ہم عمل نہیں کرتے، مولا ہمیں عمل کی سعادت دے دے، مولا ہمیں ان مدنی انعامات پر عمل کی توفیق دے دے، اس کا دوسرا مدنی انعام 500 نمازیں باجماعت مسجد کی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے والا انعام، ہم اسلامی بھائیوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ ہمیں نمازی بنا دے، عاشق رسول بنا دے، مولا عاشق رسول بنا دے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے، مولا کریم یا رحم الراحمین جن کے والدین حیات ہیں انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی نصیب فرما، مولا کریم یا رحم الراحمین کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ اولاد کو والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم یا رحم الراحمین، یا رب کریم عز و جل جس طرح ہمارے والدین ہمیں بچپن کے اندر انہوں نے پالا پوسا، اب ہمیں عمر کے اس حصے میں ان کی خوب خدمتیں کر کے جنت حاصل کر لینے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم یا رحم الراحمین جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ، جن کے والدین اس دنیا سے انتقال کر گئے، مولا کریم یا رحم الراحمین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو تا دینے کا وسیع اور فراخ فرما دے، یا اللہ قبر میں کروٹ کروٹ سکون اور چین عطا فرما، مولا کریم یا رحم الراحمین یہ دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما، ہماری بھی قبر کو محبوب کے رخ روشن سے منور کر دینا، یا اللہ قبر میں اس طرح دبائے جس طرح ماں بچے کو پیار سے دباتی ہے، قبر کے برے بھیچنے سے بچا لینا، اگر ہمارے قبر نے اس طرح دبایا کہ ہماری ہڈیاں ٹوٹ پوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی، ہمارا کیا بنے گا، مولا آپ کو زور سے ہاتھ دبا دے، کوئی زور سے معانکہ کر لے، ہم تڑپ جاتے ہیں، مولا قبر کے اندر اگر یہ ہمارے ساتھ ہوا تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے، مولا قبر کے برے بھیچنے سے بچا لے، یا اللہ قبر کے برے بھیچنے سے بچا لے، مولا کریم یا رحم الراحمین ہمیں پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت عطا فرمانا، آب کوثر پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب زمزم او کساب. مولا کریم یا رحم الراحمین، کل قیامت کے روز محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں نہر کوثر کے جام پینا نصیب فرما. مولا تیرے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما. ہمیں اور ہمارے ان مرحومین کو قیامت کے دن تیرا دیدار عطا فرمانا. جنت میں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں پیر و مرشد کے ساتھ جگہ عطا کرنا. مولا کریم یا رحم الراحمین، اس وقت ہزار و استم بہنیں دعا میں شامل ہیں، مدنی چینل کے ذریعے بلا مبالغہ ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس اجتماع کے اندر حاضر ہیں. مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تو غفور الرحیم ہے، مولا کرم فرما دے، سب کی تنگ دستیاں، قرضداریاں، ناچاکیاں، مقدمے بازیاں، پریشانیاں، بیماریاں، بے اولادیاں دور فرما دے، سب کے روزی روزگار، دکانوں، کارخانوں، مکانوں، کمائیوں میں وسعتیں، برکتیں نصیب فرما. جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، بار قرض سے نجات عطا فرما. مولا کریم یا رحم الراحمین، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ، مدنی مرکز کے دیے گئے اسلامی بہنوں کے 8 مدنی کام اور اسلامی بھائیوں کے 12 مدنی کام، انہیں خوب سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا بول بالا کر دے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکات العالیہ کے علم میں، عمر میں، عمل میں وسعتیں، برکت نصیب فرما. ان کی، ان کے اہل خانہ کی، ہماری مرکزی مجلس شورا کی، ہماری تمام ملکوں کی کابینات کی، صوبائی سطح سے لے کر ذیلی سطح تک کے ذمہ داران کی، اور مولا کریم ہر دعوت اسلامی سے محبت رکھنے والے کی حفاظت فرما. یا اللہ، خوب خوب دین متین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے. یا اللہ، حجیوں کے واقعات سنیں، اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو جائے، مرشد کریم کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو جائے. اور مولا، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے. زیر گنبد خضرا جلوائے محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے. یا اللہ، اسلام کا بول بالا کر دے. مولا پاکستان کو اندرونی بیرونی خلفشار و خلفشات سے محفوظ فرما. مولا کریم یا رحم الراحمین، ہر قسم کی دہشت گردی سے محفوظ فرما. دہشت گردی کے واقعات کے اندر جو ایمان و عافیت کے ساتھ اس دنیا سے انتقال کر گئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما. ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اس صبر پر اجر عظیم نصیب فرما. مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی، مولا جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما، امن و آشتی کا اسے گہوارہ بنا دے. اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله تعالى. مصطفى جاني رحمة تلا کو سلام، شمع بلد میں ہدایا تلا کو سلام. تاجداری حرم ایشیا شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام تاجداری حرم ایشیا شاہدی تم پہ ہر دم Amen. رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. مجلس سے کی اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. غیبت کے خلاف انشاءاللہ عز و جل جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اس کا وظیفہ بھی پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد بفضل رحمه الله. صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری رحمتوں کا دریا سریا چل رہا ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں محمد کی خوشبو پھیلائی ہے پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین, رائس مارکیٹ جوڑیا بازار, مدنی چینل کی ایک اور بہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم